zijn allemaal helemaal van achter. Kom gezellig naar de DJ-boot. We moeten wat intiemer gaan. So everybody coming to the DJ. We'll be right back. strangeness. There was no sameness. Do my own thing. Do my own thing. think I live in outer space. But my space, and worse than any other. We'll be right back. Enjoy the drill. Make some noise! Radio. Ricky Rivero! Everything cool, alright. What happened? Is everything cool, alright? What happened? Is everything cool, alright? Nightwalking Radio. Enjoy the festival, Six Flags Holland. We zijn er heel de dag tot aan 12 uur vanavond. En natuurlijk morgen ook de hele dag tot aan 12 uur. Herman van der Bliek is weg uit de studio. Het publiek in, die hoor je dadelijk terug met zijn interviews. En straks ook nog DJ Jean voor je. Maar eerst Ricky Rivaro. I told you were dancing. And your hands were everywhere. Did you know her? Is she a friend? I know you know the doorman. Did you tell him not to let me in? I see how things go now. You just use me for my thrills. Go ahead and keep on dancing. Cause I got the pill. We'll be right back. enjoy. Do you like the sound of DJ Ricky Rivaro? If you like the sound, clap those hands. Clap those hands. De sfeer zit er lekker in hier. En hopelijk ook bij de mensen thuis die naar ID&T Radio aan het luisteren zijn. Het is hier reden te gek.